ब्रह्माचलोकाधिपति सहम्पति कान्नाञ्चलीयान् शिवरङ्गयाचथ सन्ति ससन्त परचाकशातिका थे से तु धम्मं आलुकम्पिमं पशं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि ทุกวันนี้คนจำนวนมากกำลังติดข่าวชอบดูข่าวฟังข่าวก็อยากจะพูดถึงเรื่องต่างดูข่าวฟังข่าวไปเน้นในเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือการฟังข่าวดูข่าวด้วยเองบางทีคนเราจะรู้จักว่าอะไรเกิดขึ้นต่างประเทศแม้ในกลางทะเลสายก็ยังรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างติดตามข่าวแต่ในจิตใจของตัวเองบางทีอยากจะยิ่งแห้งแล้งกว่าทะเลสายซะอีกก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยได้ดูข่าวไม่ค่อยได้ฟังข่าวจะมีการปะทะกันมีปัญหาอะไรกันก็ไม่ค่อยจะได้รับรู้เท่าไหร่เพราะว่ายังหาความสมดุลในชีวิตไม่ได้ความสมดุลในที่นี้หมายถึงความสนใจความตั้งใจกับเรื่องนอกตัวกับเรื่องภายในก็ไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนาจะให้เราปิดตัวไม่สนใจความเป็นไปในสังคมแล้วความเป็นไปในโลกเป็นสิ่งที่ควรจะรู้เท่าทันเหมือนกันแต่ในระดับเดียวกันเราต้องรู้จักดูตัวเองให้มากแท้ที่จริงแล้วสองเรื่องนี้คือสองด้านนี้ด้านนอกด้านในอยู่ด้วยกันแล้วถ้าเราดูด้านในเป็นเราจะดูด้านนอกเป็นได้เหมือนกันถ้าดูด้านนอกอย่างเดียวมองจะมักจะหลงเพราะว่าการรับรู้และการทำความเข้าใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดทิฏฐิความเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในใจของเรามันเป็นเครื่องกรองเราทุกคนก็มีเครื่องกรองกรองข่าวซึ่งเราต้องรู้เท่าทันสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูยังมากก็คือดูกายดูกายของตัวเองในกรณีนี้จะมาจะเลือกพูดเฉพาะข้อเดียวก็คือรู้ว่าเรื่องนอกตัวมีผลต่อกายของเราอย่างไรเมื่อเราดูสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์ร่างกายของเราต้องเปลี่ยนแปลงเพราะกายกับใจสัมพันธ์กันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นคือการ ปล่อยสารอะดรีนาลีนออกมานี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาศึกษาให้เรารู้เท่าทันผลของสารอะดรีนาลีนต่อตัวเราเรารู้สึกตื่นเต้นที่เกิดขึ้นประกอบด้วยอาการทั้งกายทั้งใจถ้าเราหันมาสนใจดูความแปรปรวนของจิตของร่างกายในระหว่างที่เรามีความรู้สึกว่าตื่นเต้นเราอาจจะสังเกตว่าเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเราลงงมงายในเรื่องความตื่นเต้นว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมถ้าใช้คำว่าตื่นเต้นผู้ฟังก็จะเข้าใจว่าดีใช่ไหมหรือไม่น่าตื่นเต้นอะไรก็เป็นคำพูดในแง่ลบว่าไม่ค่อยน่าสนใจเราก็ถือว่าสิ่งที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ของเราได้ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตอันนี้ก็คือความงมงายอย่างหนึ่งอาตมาชอบและเคยชอบดูปกหลังของหนังสือชอบดูคำชมของผู้รู้ทั้งหลายหรือว่านักเขียนทั้งหลายว่าหนังสือนี้ดีเพราะอะไรเพราะเราจะได้จับค่านิยมของสังคมนั้นได้ดีมากง่ายมากอย่างเช่นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเริ่มปรากฏคำใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมัยอาตมาเป็นคารวะไม่เคยเห็นใครชมหนังสือว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษก่อนนะ disturbing ในหนังสือนี้มี very disturbingที่แรกอาตมาก็อ่านแล้วแค่นี้นะมันก็ไม่น่าอ่านสิแต่ว่าแสดงว่ามันต้องเป็นคำชมมัน disturbing คือมันกวนอารมณ์มันทำให้วันไหวทำให้รู้สึก disturb เพราะอะไรเพราะในสังคมที่เต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นมากความชินชาก็ต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องเพิ่มอัตราความกระตุ้นให้มากขึ้นมากขึ้นไปลำดับฉะนั้นสิ่งใดที่สามารถทำให้เรามีความรู้สึกกระตุ้นหรือตื่นเต้นสิ่งนั้นต้องดีมากต้องพิเศษเพราะถ้าเป็นหนังสือธรรมดาก็ไม่สามารถที่จะเกิดปฏิกิริยาอย่างนี้ได้ท่านจะเห็นศิลปะรวมสมัยศิลปะใหม่มุมตรงไหนมุมที่จะช็อกมุมที่จะเกิดอารมณ์รุนแรงถือว่าสิ่งใดที่จะเกิดอารมณ์รุนแรงมากเนี่ยเป็นศิลปะที่น่าสนใจนี่เราก็เอาความผิดปกติของอารมณ์ความผิดปกติของกายของใจว่าเป็นสิ่งที่ดีทีนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะพูดถึงเท่าไหร่ครับเรียกว่าเป็นเรื่องของงมงายไปไม่ต้องพูดถึงอันนี้เมื่อเราทันมาดูร่างกายว่าเมื่อเรารู้สึกตื่นเต้นถามง่ายที่สุดก็ถามว่าสุขหรือทุกข์ดูแต่อาการของกายในขณะที่กำลังตื่นเต้นมากๆว่าสุขหรือทุกข์อันนี้อาจจะทำให้ทัศนะของเราเปลี่ยนแปลงไปนี่ดูข่าวอย่างเช่นดูข่าวสงครามมันตื่นเต้นนะมันตื่นเต้นแบบไหนตื่นเต้นแบบกุศลตื่นเต้นแบบอกุศลร่างกายเราเป็นยังไงนะในขณะที่รู้สึกตื่นเต้นนี่เราดูข่าวในเรื่องความรู้สึกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องฟังบ่อยๆทั้งหลักพุทธศาสนาสอนว่าเรามีความรู้สึกอยู่ในใจตลอดเวลาทุกวินาทีต้องมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งความรู้สึกมี3อย่างสุขทุกข์และเฉยๆอันนี้เราพูดถึงทางใจถ้าเราจะแยกกายกับใจเราก็มีสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจแต่ถ้าเราเอาแ เรื่องภายในแท้ๆเรียกว่าสุขทุกข์เฉยๆเป็นสิ่งที่แปลกว่าทั้งที่ความรู้สึกมีบทบาทสำคัญในชีวิตเรามากแล้วก็มีแค่สามอย่างซึ่งติดตามไม่ยากนะคือไม่สลับซับซ้อนไม่ใช่ว่ามีร้อยประเภท200ประเภทซึ่งจับแต่ยากว่ามีแค่สามประเภทเท่านั้นสุขทุกข์เฉยๆแต่ว่าทำไมเราจะไม่ค่อยรู้นอกจากว่าสุขมากๆต้องอุทานออกมาว่าโอ้ดีเนาะหรือว่าทุกข์มากๆถึงโอ้ยนอกจากนั้นเราจะไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองสุขทุกข์เฉยๆนอกจากว่าอาจจะมีใครถามมันจึงสำนึกตัวเราเป็นเรื่องสำคัญไหมถ้าไม่รู้จะเป็นอะไรไปก็ถ้าไม่รู้ความนึกคิดการรับรู้การวิจัยวินิจฉัยการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกปรุงแต่งโดยความรู้สึกได้โดยที่เราหลอกตัวเองว่าทำตามเหตุผลเป็นผู้มีเหตุผลเพราะว่าเมื่อมองถูกก็เห็นแต่เหตุผลที่กำลังใช้อยู่มองไม่เห็นความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังแล้วเมื่อคนเราได้มีความสุขธรรมชาติของจิตที่ขาดการฝึกอบรมก็คือเกิดปฏิกิริยาคือยินดีแล้วเป็นทุกข์ก็ยินร้ายในคนเราแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ถ้าไม่ภาวนาไม่ฝึกจิตสุขกับยินดีมันจะปนกันแทบจะดูไม่ออกว่ามันต่างกันยังไงทุกข์กับยินร้ายก็เหมือนกันนานๆที่จะมีทุกขเวทนาโดยไม่ยินร้ายนานๆที่จะสุขเวทนาโดยไม่ยินดียินดีกับยินร้ายเป็นอาการของกิเลสเป็นสิ่งสมองสุขทุกข์ยังไม่เป็นกิเลสแม้พุทธเจ้าเองก็มีสุขมีทุกข์ทางกายนะแม้พุทธเจ้าแม้พระอรหันต์ทั้งหลายก็มีเวทนาแต่ท่านก็ไม่มีความยินดียินร้ายซึ่งจะเป็นตัวปรุงแต่งอย่างนั้นไม่ทางที่เป็นปัญหาดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะดูบ่อยๆข่าวที่ควรติดตามมากก็คือความรู้สึกของเราและความยินดียินร้ายที่มักจะเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วมากนี่ความอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆอยู่ในจิตใจที่ความเห็นต่างๆในจิตใจสิ่งที่เกิดดับอยู่ในจิตใจทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นข่าวที่เราควรจะติดตามมากเพราะมีผลต่อชีวิตเราอย่างมากทีเดียวนี่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็จะทุกสถานการณ์ทุกคนอื่นทุกสิ่งอื่นใช้เราอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับอย่างสำนวนปัจจุบันว่ากดปุ่มเราตลอดเวลาอย่างเช่นการโฆษณาก็มุ่งที่จะกดปุ่มเราไปรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างและคนที่ต้องการอะไรจากเราก็เหมือนกันจะต้องการกดปุ่มอะไรสักอย่างเพื่อให้เราทำตามถ้าเราไม่รู้เท่าทันก็อาจจะมีความรู้สึกรำคาญหรือโกรธแต่ไม่รู้ว่ารำคาญทำไมโกรธทำไมไม่สบายใจเท่าไหร่เพราะว่าตามเขาไม่ทันต้องหลังมึงจึงทบทวนอย่างนี้โอ้เป็นอย่างนี้อย่างเช่นถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเอาตัวอย่างอาตมาตัวอย่างนะครับสมัยอยู่เป็นเจ้าว่าใครอยากโยมใครจะมาขออาตมาไปงานนั่นงานนี้ขอให้ท่านอาจารย์เมตตาอย่างนั้นขอให้ท่านอาจารย์เมตตาอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้าไม่รับนิมนต์แสดงว่าไม่เมตตาเห็นไหมอันนี้คือวิธีการนะ คืออันนี้มันก็ไม่เลวร้ายหลายบางทีก็อาจจะบอกว่าเป็นแค่สำนวนมณีมนต์ภาก็ใช้คำนี้แต่ว่าก็ยังใช้อยู่ในชีวิตประจำกันประจำวันกันมากใช่ไหมคือต้องการอะไรจากใครก็ให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ให้เขาเป็นคนไม่ดีใช่ไหมหรือเป็นก็ไม่รู้จักคุณใช่ไหมหรือว่าใจร้ายหรือว่าใจดำเห็นแก่ตัวใช่ไหมอันนี้ก็กลับมาย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องสัมมาวาจาที่กล่าวที่เทศเมื่อครั้งที่แล้วก็เป็นเรื่องนี้เหมือนกันฮะการที่เลือกคำพูดที่จะกดดันอารมณ์ของผู้ฟังเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเพราะเราต้องการเราอยากได้อะไรสักอย่างท่านเราพูดกับใครเน้นต้องรู้เท่าทันสิ่งที่เขาพูดว่าเขากำลังพยายามจะกดกุมเราอะไรหรือเปล่าแต่ในเดียวกันเราก็ต้องดูตัวเองตลอดเวลาติดตามข่าวที่กำลังปรากฏอยู่อย่างเช่นเราต้องการอะไรจากเขาไหมสมมติว่าเราต้องการให้เขาชอบเราต้องการให้เขาเคารพเราถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ยุติธรรมกับเราเขาจับได้เขาก็ใช้นี้เป็นเครื่องมือเอาเปรียบเราได้ใช่ไหมเขาจะให้มีความรู้สึกว่าถ้ายืนยันในความคิดของเราแล้วไม่ยอมตามเขานั้นเขาจะไม่ชอบเราเขาทำขาจะไม่ชอบเราถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ใต้สำนึกที่คอยมีผลต่อการแสดงออกของเราต่อการรับรู้ของเราโดยเราไม่รู้ตัวที่ในฟังข่าวทีวีข่าววิทยุต้องมีปัญญามากจะต้องคิดเร็วถ้าจะดูจะต้องคิดเร็วแล้วรู้ว่าผู้ใดจะเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่เขามีผลประโยชน์มันจะต้องมีส่วนที่ไม่จริงไม่มากก็น้อยแล้วก็จะต้องการใช้ความรู้สึกของเราเพื่อประโยชน์แก่เขาอย่างเช่นยกชาวตะวันตกจะมีความรู้สึกที่รุนแรงมากเรื่องฮิตเลอร์ใช่ไหมเขาใช้คำว่าฮิตเลอร์ปั๊บมันก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายตัวเองไม่ต้องคิดไม่ต้องไปไม่ต้องพูดเลยเป็นทันทีเป็นสัญญาของชาวตะวันตกเพราะฉะนั้นถ้ามีความขัดแย้งทางการเมืองแล้วใครจะ อยากจะทำให้ประชาชนเกลียดผู้นำประเทศองค์ไหนต้องบอกว่าคนนี้เหมือนฮิตเลอร์พอพูดอย่างนี้ปั๊บคนที่ไม่รู้ตัวก็จะเกิดอคติต่อคนนั้นทันทีเพราะไม่มีเวลาที่จะคิดวิเคราะห์ว่าเหมือนอย่างไรบ้างไม่เหมือนอย่างไรบ้างสิ่งที่เหมือนกับสิ่งที่ไม่เหมือนอะไรมากกว่ากันควรไม่คิดจะเปรียบเทียบอย่างนี้อย่างจากยุคเดียวกันก่อนที่เกิดสงครามโลกที่สองมีเรื่องที่คนอังกฤษจะจำได้ไม่มีวันลืมก็คือนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในสมัยนั้นชื่อเชมเบอร์เลนเดินทางไปหาฮิตเลอร์ในตอนนั้นประเทศในยุโรปกำลังวันไหวว่าฮิตเลอร์กำลังยึดประเทศนั้นยึดประเทศนี้จะทำยังไงซึ่งชาวบ้านและคนทั่วไปรังเกียจสงครามมากตั้งแต่สงครามโลกที่หนึ่งที่คนตาย10ล้านบาดเจ็บ20ล้านคนก็เกิดเบื่อหน่ายบอกว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มีสงครามอีกแล้วเอาไม่ได้หรอกทีนี้เมื่อมีความรู้สึกอย่างนั้นเชมเบอร์เลนก็ไปหาฮิตเลอร์แล้วก็อ่อนข้อตามฮิตเลอร์กลับมาแล้วดีใจว่าได้แล้วเขาก็เดินลงมาจากสนามจากเริ่มปิงถือเอกสารแล้วทำอย่างนี้ดีใจก็เรียกว่าไม่ต้องมีสงครามแล้ว แล้วก็อีก1ปีออกมาก็มีสงครามโลกที่2เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับคนอังกฤษสัญญาของคนอังกฤษนี่ภาพที่นายกคนนี้เดินลงมาจากเครื่องบินยังติดในสมองอาตมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนี่คำว่าเชมเบอร์ลินและคำว่าอพีสก่อนข้อจะมีความหมายจะมีน้ำหนักสำหรับคนอังกฤษมากเพราะฉะนั้นก่อนที่เกิดสงครามปัจจุบันที่อังกฤษโทนี่แปลหรือว่าฝ่ายโทนี่แปลจะพยายามยกตัวอย่างเชมเบอร์ลินบ่อยๆว่าเป็นผู้อ่อนข้อเผด็จการคือฮิตเลอร์อันนี้ก็คือเอาสัญญาเอาความรู้สึกของคนเป็นเครื่องมือไม่ได้เอาเหตุผลเอาความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการอ่อนข้อของเชมเบอร์ลินซึ่งมีผลร้ายอย่างเห็นได้ชัดแล้วการเปรียบเทียบซัดดัมฮุเซนกับฮิตเลอร์ทีนี้เราไม่ต้องพูดถึงตรงนี้ว่าโทนี่แบลร์มีเหตุผลดีหรือไม่ดีอย่างไรอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นที่อยากจะพูดอยากจะพูดก็สิ่งที่อยากจะพูดก็คือเป็นตัวอย่างของการเอาสัญญาเอาความรู้สึกของคนอื่นเป็นเครื่องมือเพื่อให้เขายอมรับการกระทำและความคิดของตัวเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเราดูข่าวเป็นนี่ต้องดูตัวเองด้วยคือไม่ใช่ว่าดูรู้ดูทีวีทุกวันฟังวิทยุทุกวันอย่างเดียวมันอยู่ที่เครื่องรับด้วยเครื่องรับก็คือจิตใจของเราเช่นจะมีคอนเซ็ปต์บางอย่างที่มีความหมายสำหรับเราทุกคนก็แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะเป็นประชาธิปไตยก็ได้อาจจะเป็นประเทศชาติก็ได้อาจจะเป็นศาสนาของเราก็ได้เป็นสิ่งที่มีน้ำหนักมีความหมายมากเพราะฉะนั้นทุกคนที่ต้องการเอาเราเข้าข้างเขาจะต้องพยายามดึงเราด้วยใช้สิ่งเหล่านี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นนักภาวนาเป็นผู้ที่ต้องเป็นต้องเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันเราต้องรู้เท่าทันสิ่งที่อยู่ในใจที่เราเคารพบูชาที่เราเทิดทูนที่เราเชิดชูมากที่สุดและก็ระมัดระวังทุกครั้งที่มีใครพูดถึงสัตว์ที่เกิดความรู้สึกทางใจเราก็รู้เท่าทันนี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงอันนี้เราต้องมีสติให้มากแล้วโดยเฉพาะสติในจิตตนาของผู้ที่อ่านถึงเรื่องนั้นสมัยก่อนสมัยคอมมิวนิสต์คำว่าคอมมิวนิสต์ก็จะเกิดอารมณ์ทันทีความมั่งของแห่งชาติความอยู่รอดของประชาสมาแผนทำลายพระพุทธศาสนาอันนี้สิ่งเหล่านี้พอฟังแล้วมันก็เกิดอารมณ์ใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราฟังมาหนึ่งก็เป็นข้อมูลสองก็คือทำให้เกิดอารมณ์ถ้าเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับข้อมูลเราจะดำเนินชีวิตอย่างนักปราชญ์ไม่ได้ในการขัดแย้งทุกอย่างและการที่คนมีความคิดเห็นไม่ตรงกันทุกอย่างเราจะต้องพยายามดำเนินตามหลักของนักปราชญ์แล้วก็การเป็นนักปราชญ์นั้นการเป็นผู้มีปัญญานั้นมาพร้อมกับสมาธิมาพร้อมกับความสงบทำไมเป็นอย่างนั้นก็นั่นอยากจะให้เขาคิดเรื่องปัญญาสักนิดนึงว่าเขาเล่าว่ายังจะมีความเข้าใจสับสนเรื่องความหมายของคำว่าปัญญาอยู่บ้างมีครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งล้มพ่อชาเคยถูกถึงธรรมชาติของปัญญาว่าเป็นการเคลื่อนไหวของสมาธิเนี่ยอาตมาชอบคำนี้มาก สมาธินิ่งแต่ปัญญาคือการเคลื่อนไหวของสมาธิแล้วที่ท่านอุปมาว่าน้ำไหลนิ่งนี่ปัญญาในทางธรรมไม่จำเป็นจะต้องออกมาในลักษณะความคิดแหลมหรือความคิดในทางที่คนอื่นเขาไม่เคยคิดหรือความรวดเร็วของความคิดอันนี้ก็มีส่วนอยู่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือปัญญาปรากฏอยู่ในความรู้สึกปัญญาปรากฏออกมาในวิถีชีวิตฉะนั้นเราบอกได้ว่าผู้ที่ถือศีลห้าด้วยความตั้งใจด้วยความพอใจก็เป็นผู้มีปัญญาผู้ที่ขาดในศีลข้อใดข้อหนึ่งไม่ใช่ขาดในระดับศีลอย่างเดียวคือขาดในปัญญาเพราะถ้าเรามีปัญญาแล้วศีลก็มาเองแต่หากว่าเรารู้สึกศีลข้อนี้ยังยากยังไม่ค่อยบริสุทธิ์อันนี้ไม่ใช่ปัญหาทางศีลธรรมอย่างเดียวเป็นปัญหาทางสติปัญญาเป็นปัญหาทางปัญญาโดยตรงนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้แล้วปัญญาจะปรากฏในวิถีชีวิตปัญหาจะปัญญาจะปรากฏในสิ่งที่ไม่มีเหมือนกับสิ่งที่มีย่อตัวอย่างการที่ใครจะด่าจะว่าเราแต่เราไม่โกรธอันนี้จะเป็นเรื่องของปัญญาและเรื่องของอารมณ์และเรื่องอะไรกันแน่มันก็เป็นเรื่องของปัญญาใช่ไหมอันนี้คือการทดสอบปัญญาถ้าคนว่าเราโดยเรื่องที่ไม่จริงเราอย่างน้อยใจแสดงว่าอย่างไม่ได้ปัญญาคือผู้ที่บอกว่ารู้อยู่แต่ทำไม่ได้อันนี้ก็พูดกันบ่อยนะรู้อยู่ว่าไม่ดีแต่อดไม่ได้รู้อยู่ว่าไม่รู้อยู่ว่าดีแต่ไม่ได้ทำสักทีแต่นั้นไม่ใช่ว่ามีปัญญาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทำตามเรียกว่าปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะว่าปัญญาคือการปล่อยวางนี่เลยถ้าปล่อยวางที่เหล็กไม่ได้ไม่ใช่ปัญญาดังถ้าเราทำสมาธิแล้วก็ยังมีนิวรณ์อยู่ก็เรียกว่าไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาที่จะปล่อยวางความยินดีในอารมณ์ต่างๆคือเรื่องสมาธิมันก็เป็นเรื่องการปล่อยวางถ้าเราศึกษาธรรมะอย่างมากแม้ถึงขั้นอภิธรรมก็ตามเรียนรู้มากเลยจิตกี่ดวงกี่ดวงรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ยังมีความรู้สึกเถอตัวเถอตนยกตนข้อมท่านเป็นต้นแต่ว่าไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเพราะปัญญาปรากฏในการไม่ยกตนข้อมท่านผู้ยกตนข้อมท่านก็ผูกขาดปัญญาเรื่องปัญญาก็ไม่ใช่แค่ความคิดอย่างเดียวแต่มันเป็นปัญญาทางอารมณ์ด้วยถ้าคนอย่างก้าวร้าวยังคิดที่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นถึงแม้ว่ามีความเฉลียวฉลาดในการที่จะหาผลประโยชน์ใส่ตนอันนี้ไม่ใช่ปัญญาเพราะว่าปัญญาเกิดพร้อมกับความเมตตากรุณาความรู้สึกเอาละเอาเปรียบคนอื่นไม่ได้ไม่เป็นนี่ก็คืออาการของปัญญาดังที่ท่านบอกว่าต้องดำเนินชีวิตด้วยปัญญานี่มันกว้างมากมันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ค่านิยมหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะไม่เคยคิดว่าเป็นเรื่องของปัญญาก็ได้สมาธิเป็นตัวหนุนปัญญาเพราะว่าเมื่อเราเจริญสมาธิภาวนาเราฝึกไม่ลงไหลกับสิ่งที่เกิดดับ กิดดับอยู่ในจิตใจในขณะที่เราพยายามดูอยู่กับลมหายใจเท่าก็มีอะไรที่จะชักชวนให้ไปคิดเรื่องนั้นชักชวนให้ไปคิดเรื่องนี้แล้วที่เราเผลอเป็นเผลอเพราะอะไรเพราะไม่รู้ไม่มีปัญญารู้เท่าทันว่าเป็นเรื่องไร้สาระเห็นไหมเราลืมว่าเผลอไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เมื่อเราลืมสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เรากำหนดชัดเจนแล้วว่าเป็นสิ่งที่ควรทำมันลืมแล้วมันลืมเพราะอะไรลืมเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่านี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการเมื่อเราทำสมาธิจิตปล่อยก็จะทำให้จิตใจไม่ตกร่องง่ายๆในชีวิตประจำวันไม่เข้าข้างตัวเองมากแล้วทำให้เราอ่อนไหวหรือเซนสิทีฟต่อสิ่งเศร้าหมองที่เกิดขึ้นเมื่อมีความอยากที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องไปหลอกใครไม่ต้องไปหลอกตัวเองแล้วก็รู้อยู่ในปัจจุบันว่านี่คือสิ่งเศร้าหมองแล้วต้องถามตัวเองด้วยว่าสิ่งเศร้าหมองนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการส่งเสริมหรือเป็นสิ่งที่เราต้องการลดลงหรือต้องการทำลายคือบางทีเราก็รู้อยู่ว่ามีกิเลสแต่รู้แล้วก็แล้วไปก็ไม่อยากจะรู้รู้แล้วก็ไม่อยากจะรู้มากก็พยายามจะปัดไปอย่าไปคิดมากแล้วบทเรียนชีวิตต่างๆและการปรากฏของปัญญาบางอย่างเป็นไปในทางที่ไม่สบายนะคือความรู้สึกละอายว่าสิ่งที่กำลังคิดจะทำมันน่าละอายหรือสิ่งที่ทำไปแล้วน่าละอายเป็นความรู้สึกที่ไม่น่าปรารถนาทีนี้ถ้าเราขาดคันธิความอดทนขาดความจริงใจในการพัฒนาตัวเองพอเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็อยากจะปิดปังอยากจะทำลายทันทีเลยไม่อยากจะมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ในใจเราเลยแต่นี้ท่านนึกว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นแทนที่จะรู้ว่านี่คือการทำงานของปัญญาในระดับศีลธรรมอย่างเช่นยารักษาโรคบางอย่างพอเราทาแรกๆก็แสบใช่ไหมหรือว่าทานยาบางอย่างก็จะทำให้ไม่สบายมีผลข้างเคียงแต่ว่าเราถือว่าต้องยอมรับเพราะว่าผลที่จะได้คุ้มค่าในเมื่อเรารู้สึกละอายและรู้สึกเดือดร้อนเพราะสิ่งที่ได้ทำได้พูดแล้วก็ควรจะมองเหมือนกับเป็นการแสบของยารักษาโรคเพราะความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเป็นการทำงานของปัญญาในระดับเบื้องต้นถ้าเราอดทนยอมรับยอมดูมันก็เป็นกำลังบอกว่ากำลังทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรทำเลิกซะเราจะดีเห็นว่าเราจริงใจกับการพัฒนาชีวิตกุลมากน้อยแค่ไหนดังเมื่อจิตใจเราสงบไม่ฟุ้งซ่านมากมันจะรับรู้ต่ออะไรต่อหลายเพิ่มมากขึ้นรับรู้ต่อบรรยากาศรับรู้ต่ออารมณ์คนอื่นรับรู้ต่อหลายสิ่งหลายอย่างแต่เมื่อจิตใจไม่คิดมากเราก็สามารถจับหลักของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งทั้งหลายนี้ที่มีรายละเอียดมีแง่มุมมากมายมักจะมีหลักง่ายๆที่เราจับได้แต่เพื่อเราจับหลักนี้ได้ก็จับได้ทั้งหมดเอาพูดถึงปัญญาในระดับความคิดและความเฉลียวฉลาด แต่ก็มีตัวอย่างจากผู้พิพากษาในเมืองจีนหนึ่งนี่ก็มีการทำอาชญากรรมมาจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรเอาเป็นว่าฆ่าคนแล้วกันแล้วก็มีผู้กล่าวหาและผู้ต้องสงสัยจำนวนมากแล้วก็ไม่มีใครยอมรับความจริงให้ผู้พิพากษาคิดหาอุบายที่ง่ายง่ายคิดง่ายก็เลยเอาระฆังใหญ่วางไว้แล้วก็มีม่านปิดรอบแล้วก็ให้คนต้องสงสัยเข้าคิวแล้วก็เดินทีละคนทีละคนเข้าไปหลังม่านซึ่งไม่มีใครมองเห็นแล้วผู้พิพากษาบอกว่าระฆังนี้เป็นระฆังวิเศษเป็นระฆังที่แปลกประหลาดมากคือถ้าหากว่าคนทำผิดแล้วโกหกว่าไม่ทำถ้าจับระฆังนิดหนึ่งมันจะมีเสียงดังกังวานออกมาแล้วจะให้คนทุกคนที่ต้องสงสัยเดินเข้าไปทีละคนจับระฆังแล้วระฆังดังเมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าใครเป็นผู้ฆ่าคนจริงอ้าวโอเคนี่ทุกคนก็เดินเข้าไปทีนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นระฆังธรรมดาแต่ผู้พิพากษาให้ลูกน้องเอาน้ำหมึกมาทาระฆังทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรคนก็เดินเข้าไปพอเดินออกไปข้างนอกตำรวจก็ตรวจมือนี่จนกระทั่งเกิดคนที่มือไม่มีน้ำหมึกแสดงว่าเป็นคนที่ไม่กล้าจับระฆังเพราะมีความผิดนะแล้วก็รู้ได้เลยว่าคนนี้แหละเป็นฆาตกรนี่เรามาวิเคราะห์ความฉลาดของผู้พิพากษาคือผู้พิพากษาต้องการจะหาวิธีแยกระหว่างคนมีความผิดกับคนบริสุทธิ์ใช่ไหมเราจะเอาอะไรเป็นหลักก็จะต้องพยายามหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนบริสุทธิ์จะทำแต่คนไม่บริสุทธิ์จะไม่ทำหรือว่าสิ่งที่คนมีความผิดจะทำแต่คนบริสุทธิ์ไม่ทำแล้วก็เลยใช้จินตนาการหนึ่งก็ติดม่านเพื่อให้คนที่ทำความผิดเชื่อว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าเขาจับหรือไม่จับแล้วก็จะต้องมีวิธีดูว่าใครจับและไม่จับคือจับก็มีหลักการแล้วแล้วก็ทำอะไรที่พิสดารแค่ไหนก็ได้เพราะเรามีหลักง่ายว่าต้องการหาการกระทำของผู้มีความผิดที่คนบริสุทธิ์จะไม่ทำในเมื่อจิตใจเราไม่คิดพุ่งสร้างปรุงแต่งต่างๆเนี่ยความคิดจะพุ่งไปในทางที่เราต้องการแล้วเมื่อเราฝึกเป็นฝึกจินตนาการของตัวเองเมื่อจิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดโน่นคิดนี้แม้จะจินตนาการเมื่อจินตนาการไปทางที่เรากำหนดแต่เมื่อมีการขัดแย้งระหว่างคนสองคนหรือว่าสองฝ่ายส่วนมากจะมีปัญหาเพราะว่าทางเลือกไม่น้อยก็คิดว่าจะต้องอย่างนี้หรือจะต้องอย่างนี้ในถ้าเรามีสติเราก็หยุดอยู่ว่าต้องพยายามปรุงแต่งความทางเลือกใหม่แต่หลายทางก็บางทีก็จะมีมันจะมีทางอื่นที่เรายังไม่ได้คิดแล้วเราก็จะวิเคราะห์สิ่งที่ช่วยให้คนเข้าใจกันแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อคนเข้าใจกันแล้วเราก็ค่อยๆทำตามอย่างเช่นถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราว่าเขาเราเป็นปฏิปักษ์กันนี่ก็หาความข้อตกลงกันได้ยากเพราะนั้นก็เปลี่ยนพยายามให้ทั้งสองฝ่ายคิดว่าช่วยกันหาคำตอบต่อปัญหาของพวกเราเราเป็นพวกเราหมดทั้งที่เป็นฝ่ายโน้นแล้วก็คิดว่าเราเป็นสองฝ่ายที่ร่วมกันเป็นพวกเดียวกันในการที่ว่า เป็นผู้ที่กำลังต้องการคำตอบปัญหานะแล้วก็อย่าให้มีอะไรมันเป็นเรื่องตัวบุคคลเอาสู้ด้วยหลักการอย่างเช่นเราต้องการเช็คต้องการจะตรวจอะไรสักอย่างทีนี้เขาก็หาว่าเราไม่ไว้ใจเขาน้อยใจดังนั้นเราก็ต้องบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องไว้ใจไม่ไว้ใจเราก็วางเป็นหลักการไปเลยเหมือนกับเราก็ขึ้นเรือบินเราก็ขอขนกระเป๋าเราเขาก็ไม่ได้น้อยใจใช่ไหมเราก็รู้ว่าถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายผู้ก่อการร้ายมีจริงเพราะฉะนั้นเราก็ยอมให้เขาค้นเหมือนกับเราอยู่ในที่ว่าเราเชื่อว่าทุกคนที่นี่ซื่อสัตย์แต่ว่าเราก็จะทำตามหลักการเพราะคนที่ไม่ซื่อสัตย์มีจริงเพื่อเป็นหลักการสากลนั้นที่พูดก็คือพอชำนาญกับการดูวาระจิตของตัวเองอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากโดยมีสิ่งภายนอกกระตุ้นเราก็จะฉลาดขึ้นรู้กายรู้เวทนาความรู้สึกรู้อารมณ์ต่างๆและก็เรียนรู้จากประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษามันก็เป็นหลักปริยัติเหมือนกันหลายอย่างเช่นยกตัวอย่างมันมีระบบหนึ่งที่เรียกว่ากุดกายแปดกายเครื่องตำรวจเขาจะใช้ระบบนี้อาตมาเคยโดนอาตมาเคยถูกจับเป็นผู้ก่อการร้ายIRAเมื่อสมัยที่ยังไม่บวชนะเพราะว่าเดินทางไปต่างประเทศใช้ตัวเลือกปิ่นของคนอื่นหวังว่าเขาจะไม่ได้สังเกตเขาไม่มีเงินเสื้อตัวนี่เขาจับนะเราจนสมัยที่กำลังเครียดเรื่อง IRAแล้วก็มีตำรวจสองคนคนหนึ่งดุมากและคนหนึ่งเขาใจดีคนดุมากจะครูว่าเราจับตอนนี้มีกฎหมายออกมาใหม่นี้เราจับคุณได้ถึง7 วันไม่ต้องให้โทรศัพท์ไม่ให้ติดต่อทนายโอ้มันจะลำบากเขาจะครูให้เรากลัวพวกคนนี้หยุดพูดอีกคนหนึ่งก็มาไว้เขาโทรเพื่อนฉันคนขังรุนแรงก็ให้สบายสบายคือนี่ก็จะสลับกันระหว่างคนดุกับคนดีอย่างนี้มันเป็นระบบเก่าแก่ทีนี้แม้ในโลกในโลกทั่วไปก็ยังมีเห็นไหมสมมติว่าเราจะไปซื้ออะไรแล้วจะไปทำข้อตกลงกับบริษัทสมมติว่าเขามีผู้ใหญ่สองคนคนหนึ่งก็ดุมากบอกว่าต้องสมมติว่าต้องแสนนะต้องแสนต่ำกว่านั้นไม่ได้หรอกผูกแบบแข็งมากแล้วก็พอดีเพื่อนก็จะบอกว่าอ้าวยัดที่เอากับเขามากนะเขาคงไม่ไหวขนาดนั้นละเอาแค่90,000ก็น่าจะพอนะทีนี้เราฟังว่าคือคนนี้นี่เมตตาเราใช่ไหมเพื่อนเขาใจร้ายที่ว่าเพื่อนเขาดีก็เอา90,000ก็สบายใจแต่ที่จริงแล้วเขาเป็นเกมของเขาใช่ไหมก็เป็นเกมกุดกายแปดกายคือแปดกายขู่ให้เรากลัวแล้วก็กุดกายก็มาปลอบใจทำให้เราประมาทแล้วก็ลงเขาได้นั่นก็เป็นวิธีที่คนเขาใช้กันนั้นถ้าเราเป็นนักภาวนาเป็นยังไงบางคนบอกโอ้นั่งสมาธิแล้วก็กลายเป็นคนเชื่ออะไรทุกอย่างไม่ใช่เราก็รู้ข่าวทันว่าคนนี้กำลังมุ่งที่จะกระตุ้นความรู้สึกอย่างหนึ่งคนนี้กำลังมุ่งที่จะกระตุ้นความรู้สึกอย่างหนึ่งแล้วหลักการเป็นยังไงทีนี้ถ้าเรารู้ข่าวทันสมมติว่าในกรณีเมื่อกี้นี้คนที่ว่าใจดีก็บอกว่าเกาเมินเพราะว่าขอบคุณที่จริงฉันพร้อมที่จะให้แสนหนึ่งก็ได้ถ้าหากว่ามีเหตุผลเพียงพออยากจะทราบเหตุผลหลักการที่ทำให้ถือว่าแสนหนึ่งเป็นราคาที่พอดีหรือว่า90,000เป็นราคาที่พอดีจะ90,000จะแสนก็เท่าไหร่แต่ขอให้ทราบเหตุผลให้มันเป็นเรื่องเหตุผลให้เราเป็นเรื่องหลักการอย่าให้เป็นเรื่องระหว่างบุคคล พราะเป็นเรื่องระหว่างบุคคลแล้วก็มีอัตตาเกิดขึ้นยุ่งทันทีใช่ไหมนั้นเราต้องฉลาดในการย้ายอัตตาตัวเองเกิดขึ้นเขาไม่เคารพเราเขาดูถูกเราใช่ไหมเพราะว่าจิตความรับรู้ความคิดมันอะไรมันก็จะไปทันทีฟังไม่รู้เมืองไทยจะมีบริษัทแล้วเรียกว่านักธุรกิจต่างของเมืองนอกอย่างเช่นเขาจะมีการประชุมเขาถึงขนาดว่าให้คนที่มาประชุมด้วยนั่งให้แสงเข้าตาเพื่อข้าว่าให้เขารำคาญให้เขาตกลงเร็วๆจะได้จบง่ายๆหรือว่าให้นั่งเก้าอี้ที่เล็กกว่าหรือว่าให้นั่งเก้าอี้ที่ไกลกับประตูที่เปิดแล้วเพื่อว่ามีคนเข้าคนออกมีสมาธิไม่ค่อยดีหรือว่าจะทำท่าว่าไม่ให้ความสำคัญกับเราคือมาสายหรือว่าเรากำลังพูดเสนออะไรเขาก็รับโทรศัพท์กับคนนี้รับโทรศัพท์เพื่อให้เรารู้สึกว่าเขาต่ำกว่าเขาถ้าหากว่าเราภาวนาเราก็จะไม่ถือสาไม่โกรธเขาเนี่ยก็เป็นอุบายอาจจะเป็นด้วยความตั้งใจก็ได้อาจจะเป็นโดยความไม่ตั้งใจก็ได้ไม่ต้องสรุปไม่ต้องเอาเป็นเรื่องอัตตาแต่เมื่อเราจับว่ามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็พูดได้คือไม่ได้พูดว่าฉันรู้แหละว่าทำไมให้ฉันนั่งตรงนี้ให้แสงเข้าตาบอกว่าแอร์วันนี้รู้สึกจะไม่ไหวแล้วปวดหัวแสงเข้าตาคิดว่าพักไว้ก่อนนะเอาไว้พรุ่งนี้ละกันไม่ต้องพูดให้เกิดความขัดแย้งแต่ต้องฉลาดด้วยคือนักปฏิบัติไม่ใช่จะยอมใครง่ายๆฮะถ้ามีเหตุมีปัจจัยควรจะยอมแล้วก็ยอมแต่ถ้าไม่ควรยอมแล้วก็ไม่ยอมถ้าเป็นการสนับสนุนให้เขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องรู้ตัวเองรู้ข่าวตัวเองดูข่าวตัวเองจะฉลาดขึ้นจิตใจของเราเป็นสมาธิสามารถปล่อยวางนิวรณ์ต่างๆความอยากได้ความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นความขี้เกียจความรังคาญความรังเกียจทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจที่เป็นสมาธิมีพลังที่จะวางและเข้าทางตัวเองเป็นกลางจิตใจที่เป็นกลางนั้นแหละคือเงื่อนไขของการเคลื่อนไหวของปัญญารู้เรารู้เขาคอยสังเกตสิ่งที่เป็นไปในทางสังสรรค์สิ่งที่เป็นไปในทางเสื่อมหรือทางที่เป็นอุปสรรคแล้วค่อยๆปรับตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยความยืดหยุ่นด้วยการไม่มีพอคิดหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะเราจะแข็งตัวทั้งทีแล้วก็จะไม่ได้ผลตามที่ควรอันศีลสมาธิปัญญาเราพูดได้หลายระดับเหลือเกินในระดับชีวิตประจำวันจะพี่คิดว่าเป็นเรื่องภายในวัดเป็นหลักการที่ควรจะเอามาใช้ในที่ทำงานก็ดีในครอบครัวก็ดีหรือการติดตามข่าวทั้งโลกเราฟังเช่นบางอย่างเราก็ดีเขาพูดจริงแต่ก็ไม่ได้พูดจริงความจริงทั้งหมดอย่างเช่นวันก่อนอาตมาก็ดูเหมือนกันตรงที่อยู่กรุงเทพที่เรือครั้งลำแรกของอังกฤษเข้ามาส่งยาส่งอาหารเข้ามาช่วยคนช่วยคนอิรักที่กำลังขาดน้ำขาดอาหารตอนหลังก็มีผู้ที่ทำงานมูลนิธิบอกว่าก่อนที่อเมริกากับอังกฤษมาก็เข้ามาวันละ30กว่าลำทีนี้ก็มันก็1032ของที่เขาเคยได้รับแต่ที่เขาขาดอาหารขาดน้ำเพราะอะไรเพราะอังกฤษกับอเมริกาให้เป็นผู้นำในการคว่ำบาตรอเมริกาอิรักทางเศรษฐกิจตั้ง10กว่าปีเมื่อสมัยมิสเตอร์คลินตันเป็นประธานาธิบดีรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกันผู้หญิงชื่อมิสซิสโอไบรน์มีสัมภาษณ์เขาถามว่าตั้งแต่ความบาดทางเศรษฐกิจแล้วคาดว่าเด็กอิรักเสียชีวิตไป500,000คนคุณเห็นว่าคุ้มค่าไหมเขาคิดว่าเศรษฐกิจคุ้มค่าเขาพูดอย่างนั้นอันนี้ก็คือบางทีเราต้องรู้เบื้องหลัง บางที่ก็ฟังความจริงแต่ว่าไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเพราะว่าไม่ได้สัดส่วนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ถือว่าไม่แน่นอนฟังแล้วก็ฟังหูไวหูแต่รู้จักประมาณในการฟังเหมือนกันให้ความสำคัญกับการฟังตัวเองในดีที่สุดจะได้ปลอดภัยเอาวันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดบางอย่างเรื่องการฟังข่าวเพราะคงพอสมควร